Zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 9 września, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Poznaliśmy program wyborczy PiSu na kolejną kadencję. Wśród nowości emerytury stażowe. Rząd ma gotowe rozporządzenie na wypadek zniesienia unijnego embarga na zboże z Ukrainy. Tłumy wielbicieli prozy Elizy Orzeszkowej zgromadziło Narodowe Czytanie nad Niemnem. Zjednoczona Prawica zaprezentowała w Końskich główne filary programu na kolejne lata. Najnowsze propozycje dla obywateli to emerytury stażowe, walka z patodeweloperką i większe środki na walkę ze skutkami suszy, ale konkretów było więcej. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Emerytury stażowe to, jak mówił prezes Jarosław Kaczyński, propozycja rządu dla osób, które ciężko pracowały od wielu lat. Jest wiele pań, które zaczęły pracować mając 18 lat, czyli po 38 to będzie 56. Wielu mężczyzn zaczęło w tym samym wieku pracować, czyli to będzie 61. Z kolei szef rządu Mateusz Morawiecki z jednej strony podsumował dotychczasowe osiągnięcia PiSu, z drugiej wyraził przekonanie, że Polacy w ciągu 6 lat mogliby zarabiać podobnie jak Francuzi. Jest jednak jeden warunek. Warunek tego rozwoju wygrana PiS w wyborach. Te wybory rozstrzygną o przyszłości Polski na długie dekady. To jest wybór, czy chcemy, aby Polska była dumna, czy Polska taka zawstydzona. Czy chcemy, żeby Polska była wolna, czy Polska bezwolna. Na koniec konferencji programowej głos zabrał koalicjant z Kukiz 15 Paweł Kukiz. Mówił m.in. o konieczności zniesienia immunitetu dla posłów i senatorów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A jutro o 18 w Polskim Radiu 24 debata przedwyborcza Superekspresu i Polskiego Radia. Udział potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych sztabów. Rząd przygotował rozporządzenie na wypadek zniesienia unijnego embarga na zboże z Ukrainy, mówił na antenie Trójki wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Murem stoimy za polskimi rolnikami. Wczoraj o tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki z panem ministrem Robertem Telusem na granicy polsko-ukraińskiej. Ufamy jednak, że Komisja Europejska, tak jak w kwietniu, cofnie się pod twardym stanowiskiem Polski, pójdzie po rozum do głowy i 15 września zostanie ten zakaz przedłużony. Dariusz Klimczak z Trzeciej Drogi powiedział, że jego partii zależy na tym, aby embargo na zboże przedłużyć. My zabiegamy nie tylko o przedłużenie tego embarga, ale rozszerzenie wachlarza produktów rolno-spożywczych. Jesteśmy już po żniwach. Problem nie dotyczy tylko zbóż, ale zaraz mamy, wręcz już się zaczęły, żniwa w sadzie, w ogrodzie. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że propozycje dotyczące przedłużenia zakazu oraz unijne dopłaty do tranzytu dla Ukrainy zostały dobrze przyjęte przez Parlament Europejski. Policja apeluje do kierowców o ostrożność podczas podróży przez tereny leśne. Rocznie notuje się nawet 30 tysięcy kolizji pojazdów z dziką zwierzyną. Zwracajmy uwagę na znaki ograniczenia prędkości, które zwykle są w miejscach migracji zwierząt, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Policji w Elblągu. Pamiętajmy o tym, że to ograniczenie prędkości daje nam szansę na to, aby w porę zahamować lub ewentualnie, jeżeli dojdzie do kolizji z takim zwierzęciem, aby ta kolizja nie była na tyle groźna. Policja przypomina, że w przypadku kolizji z udziałem dzikiej zwierzyny kierowca ma obowiązek zatrzymać pojazd i powiadomić służby. Proza z patriotycznym przesłaniem. Cała Polska w tym roku czytała Nad Niemnem. W Ogrodzie Saskim w Warszawie akcję zainaugurowała para prezydencka. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, dziękując za udział w akcji, mówiła, że powieść jest czytana w 6000 miejsc na całym świecie. I tu muszę powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym rodakom z zagranicy za polonijne narodowe czytanie. Dziękujemy placówkom dyplomatycznym, ale także ośrodkom polonijnym, które zorganizowały te wydarzenia, a szczególnie tym najbardziej oddalonym. Wielbiciele prozy orzeszkowej zgromadzili się nawet na statku Syrenka pływającym po Wiśle w Sandomierzu.

Faith No More. W sobotę, po południu, kiedy to piękne słońce, no jeszcze tu i tam zachodzi, piękne warunki do latania. Oczywiście o tym jeszcze będziemy mówić teraz 14 minut po godzinie 18. Przypomnę, że dziś kolorowa i wyjątkowo pachnąca audycja. Tak właśnie. Trzymaj z trójką. Jesteśmy w Kutnie, przypomnę. Monika Róża Suszek jest na miejscu. Witamy ponownie. Przypomnijmy Kutno, bo trwa Święto Róży. Najważniejsza w Polsce, największa impreza o tematyce różanej. Właśnie, przypomnę, organizowana nieprzerwanie od 49 lat. A dziś i jutro jeszcze eksperci na miejscu służą fachowym doradztwem z zakresu pielęgnacji i ochrony kwiatów. Pomogą także dobrać się okazy idealne dla doświadczonych miłośników róż, jak i dla początkujących. No, a ja się zastanawiam... W tym miejscu oczywiście, czy łatwo stworzyć nową odmianę róż? Z pewnością w takiej pracy przyda się i cierpliwość, i wiedza. I uosobieniem tych wszystkich cech jest pan Łukasz Rojewski, hodowca nowych róż, który jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I takie pytanie, które pierwsze mi się nasuwa. Co się liczy przy tworzeniu nowych róż? Czy piękno, czy pragmatyka, czyli zdrowie takiej róży i to, żeby ona jak najdłużej trwała? Każda epoka miała swoje czasy, swoje ideały, swoje jakieś mody. No i dzisiaj na pewno też żyjemy w świecie, który jest bardzo wymagający. Zmienia się wszystko, otoczenie wokół nas i potrzebne są róże, które potrafią na to odpowiedzieć. Róże dzisiaj muszą być praktyczne. Dzisiaj róże muszą po posadzeniu same sobie radzić z tymi trudnymi warunkami, które spotykają. Ale czy można pozbawić róży tego glamour, tego piękna? Nie, nie sądzę. Ale też pamiętajmy, jak niesamowicie bogate są róże. Jeżeli spojrzymy na całość roślin ozdobnych, które mamy do wyboru, nie ma innej żadnej rośliny, która miałaby tak szerokie zastosowanie. Mamy te różyczki mini-mini, które można kupić w marketach, które tam powiedzmy posłużą nam 3 tygodnie na stole. Mamy róże okrywowe, dopiero od 50 lat, to też są osiągnięcia hodowlane, które całkowicie zasłaniają grunt i nie pozwalają chwastom rosnąć. I wreszcie mam tą królową kwiatów, te wielkokwiatowe róże z tym urnowatym pąkiem, pięknie zakręconym, gdzie w otwarciu do połowy czy 3/4 pokazują całe swoje piękno, otwierające różne zapachy, które bardzo kochamy i które najczęściej właśnie kojarzymy z różami. Ale mamy też róże, które potrafią porosnąć całe drzewa 30-metrowe, więc wybór jest olbrzymi. Oczywiście naszym zadaniem hodowców jest polepszanie, sprawnienie, żeby to, co jest, to, co było wczoraj, było odpowiednie dla naszych dzisiejszych warunków, czyli i dla zimy, i dla trudnych warunków właśnie tych zimowych, a także dla samych susz. Jedno i drugie. A jak się tworzy taką nową odmianę, ile trwa taka praca, żeby stworzyć? No długo, długo, bo aż 8-9 lat, zanim róża w końcu znajdzie się na rynku. To jest długi okres od momentu zapylenia krzyżowego, wyhodowania tych dziesiątek tysięcy siewek. Potem przychodzi selekcja, przychodzą testy w różnych gruntach, na różnych polach. I zanim się przekonamy o tym, że ta odmiana rzeczywiście zadowoli dzisiaj, to jest naprawdę długa droga, ale warto. Dzisiejsze róże, które pojawiają się na rynku, pachną. W większości pachną. Jest inaczej niż było jeszcze kilka lat temu. Ale każdy z nas ma też doświadczenie z kwiaciarni, prawda? Dlaczego róża nie pachnie w kwiaciarni, a nacięta, wie pani? Nie mam pojęcia. Ze względu na alkohole. Ponieważ zapach to są po prostu odoranty, a to nic innego jak alkohol, a alkohol jest po prostu niszczycielem płatków róż. Więc pragmatyczne podejście. Brak alkoholu, dłuższa trwałość, a to się bardzo liczy w róży ciętej. Ale moje róże są gruntowe, także są przeznaczane dla ogródków, dla jakichś przestrzeni miejskich. I to są róże przeznaczone też dla pszczół w dużej mierze. Uwielbiam, kiedy bzyczą nad tymi różami, stąd te kwiatki często są otwarte, małe, ale są ich setki. Duża też wytrzymałość rzeczywiście na trudne, na choroby grzybowe. No zresztą została doceniona, no muszę się pochwalić, no super osiągnięcie. Jedna z moich róż tydzień temu otrzymała najwyższe wyróżnienie. Wygrała konkurs Złotą Różę w belgijskim Leroy. Też bardzo się cieszę, bo tam oceniane jest to drugie kwitnienie, czyli te to drugie uderzenie. I to była właśnie róża drobnokwiatowa, która otwiera się na pszczoły, też cudownie pachnie, a jej zapach nie jest różany. To jest zapach piżmowy z odrobiną takiego miodu i też czuć kwiat lipy w tym wszystkim. Jak jest jej imię? Pegasus. No właśnie, a skąd bierze się nazwa, nazewnictwo róż, imiona dla róż? Jaki jest tutaj te zasady? Na szczęście dawanie imion róż to przywilej hodowcy. Chyba na szczęście, tak możemy powiedzieć. Każda epoka ma swoje jakieś mody, ideały i wiemy to, bo przecież pierwsze róże, które pojawiały się na świecie, to była czerwona, biała. W Europie nie było żółtych w ogóle róż. To też jest osiągnięcie hodowlane. Później nazwy były, a ona pochodzi z Francji, no to dalimy jej na imię Galika. Potem pojawiały się czasy empiru i cały dwór Napoleona właściwie miał swoje róże, tak? A w naszej polskiej hodowli mamy Czesława Miłosza, mamy generała Tadeusza Kościuszkę, mamy też Barbarę Skargę, mamy też Fryderyka Chopina. Dużo, dużo znakomitych róż, które przypominają te postacie. A co ciekawe, bywa tak, że to róża niesie imię, ale bywa odwrotnie, że to imię niesie róże. Ale jak zdarza się, że jest zespolenie tych dwóch fenomenów i jak to się uda, to powstaje taki rodzaj nieśmiertelności. Ona po prostu trwa, ona jest i właściwie jak to mówił Kohelet, nasze kości będą bielały, ale ktoś tą różę będzie oglądał. Dokładnie tą samą. A jeszcze na koniec tak mi przychodzi do głowy takie pytanie. Hodowca róż, czy takie nazewnictwo nas powinno obowiązywać? Napisałem w tej sprawie do Rady Języka Polskiego. I co się okazało? No odpowiedź była taka, że hodowca. Kim jest? Słowo hodowca ma dwie możliwe wytłumaczenia w języku polskim. Po pierwsze, to jest namnażanie już istniejącego materiału lub tworzenie czegoś nowego. Najczęściej zwierzęcego. Tak, ale też oczywiście mamy nowe ziemniaki, nową kukurydzę. Wszystko tutaj, nową cebulę nawet. Zresztą jesteśmy dobrze w tym jako Polska. I dostałem odpowiedź, że już taka nazwa istnieje i nazywa się to rozpłodnik. Ale na szczęście została furtka i w Radzie powiedziałem, że jeżeli używa się jakiejś innej nazwy, która daje specyfikę i branżową, można też jej używać. Także hodowanie nowych odmian, wolę zostać jednak przy hodowcy. Przy tym zostajemy. Bardzo dziękuję. Łukasz Rojewski, hodowca nowych róż, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. No pięknie, pięknie i oczywiście z wielką pasją, bo i to słychać także. Mimo, że nazewnictwo może nie do końca pasujące, ale słychać to rzecz jasna. Jeszcze będziemy mówić, bo co Państwu na myśl przychodzi, jeśli zastanowimy się, do czego współcześnie stosuje się róże. Moniko, do wielu rzeczy jeszcze to wyjaśnimy. Do wielu. Róża ma tyle zastosowań i o nich jeszcze będziemy z pewnością mówić, od kulinariów, po kosmetyki, po farmaceutyki. Mm-hmm. To wszystko ma w sobie róża. To jeszcze przed nami. Zachęcamy do pozostania z nami i do odwiedzenia ogólnopolskiej wystawy róż, na której to, przypomnę, pojawiło się 100 niespotykanych odmian róż ogrodowych pochodzących od producentów z całej Polski. Na miejscu będą mogli Państwo oddać swój głos w dwóch plebiscytach na najpiękniejszą różę oraz na najpiękniejsze królewskie berło, rzecz jasna, z różą. Święto Róży. Jesteśmy w Kutnie. Największa tego typu impreza zachwyca tysiącami kwiatów i mam nadzieję, że Państwa także zachwycimy, bo ta impreza nie tylko dziś, także jutro. A na naszej antenie co najmniej do 19:00. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy wszystkie. Trzeba słów, by wyrazić miłość.

że w życiu każdy chyba to czuł. Ktoś nagle krzyknął, tak to każdy by chciał. Coś pochwyciło i ściągnęło mnie w dół. Ostatni krzyk, łabędzia nuta. I dalej nic w teatrze. Jak w Kutnie pachnąco i kolorowo od róż, tak przenosząc się na Opolszczyznę, na paczkowskim niebie kolorowo od balonów, bowiem trwa 9. edycja aeropikniku balonowego Pucharu Polski, a w szranki stanęło 14 ekip z całego kraju. Zmagania są mocno obsadzone, ponieważ biorą w nich udział mistrzowie świata juniorów z tego roku, a na miejscu w pięknym Paczkowie, znanym jako polskie Carcassonne, jest szczery do bólu Adam Wołek. Na baloniarstwie znam się słabo, z naciskiem na wcale. Co pan w tej chwili robi? Montujemy balon, tak? Czyli podłączamy powłokę pod kosz. Mariusz Trauchman, jestem członkiem ekipy Romana Bałty, balon Nexbał. Przygotowujemy palniki, sprawdzamy, czy te palniki są dobrze podłączone, czy palniki są ok. Sport balonowy generalnie jest bardzo bezpieczny, mimo że tu jest gaz, płomień, ogień, to w zasadzie nie ma żadnych dziwnych wypadków. Także to jest bardzo fajne i przyjemne. Łączność też chyba musicie mieć cały czas zachowaną. No, z kim cały czas jesteście na łączności? Na łączności piloci są między sobą, bo tam szukają, jak na różnych wysokościach szukają sobie wiatrów, to sobie czasami podpowiadają, jak są w dobrej komitywie. No i oprócz tego balon ma kontakt zawsze z załogą, która na dole jeździ samochodem z przyczepą, żeby ewentualnie, jak już wyląduje, to gdzie wyląduje, gdzie jest i tak dalej. Ile osób mieści się do takiego kosza? Czy tu chodzi o gramaturę? Ja rozumiem, że ja bym robił za cztery. No tak, masa jest ważna, no bo latanie sportowe polega na tym, żeby jak najszybciej latać do góry i na dół, czyli szukać, jak najszybciej zmieniać wysokości i szukać tych wiatrów, bo na różnej wysokości różnie wiatry wieją, więc masa jak najbardziej ma znaczenie. W takim sportowym balonie to albo są piloci, którzy lubią latać pojedynczo, są piloci, którzy lubią latać we dwoje z nawigatorem wtedy. A takie najważniejsze kryteria dla tych zawodników? Cała ekipa sędziowska. Andrzej Skibiński z ekipy organizacyjnej. Włącznie z meteorologiem, który kierunki wiatrów, ciśnienia i te inne parametry określa. Czyli to też jest ważne? Bardzo ważne, bo wtedy wiadomo, w którą stronę one lecą po prostu. Ekipa sędziowska rozstawia w terenie tak zwane krzyże. Załogi mają markery, to jest taka tasiemka z obciążeniem i wygrywa ten, kto najbliżej środka krzyża rzuci swój marker. Czyli piękne widoki, ale także precyzja się liczy. Oczywiście, no na tym to polega. Także w trakcie jednego lotu, w zależności od tego, co sędziowie ustalą, może się odbyć 3 lub 4 konkurencje różne. Grajek Piotr. Jestem tutaj drugi raz. 2 lata temu były to moje pierwsze zawody. Zdobyłem złoto. Pierwsze miejsce mieliśmy 2 lata temu tutaj. Czyli pięknie zadebiutowałeś, no ale w tym roku to już naprawdę ogromny sukces. Flaga narodowa na twojej koszulce, nie przez przypadek. Z całą reprezentacją Polski juniorów zdobyliśmy Mistrzostwo Świata. Sławomir Zięba. Niektórzy mówią, że to sport ekstremalny. A jak jest z tym naprawdę? To jest bezpieczne? Tak, to jest najbezpieczniejszy sport lotniczy, dlatego że tu są niewielkie prędkości, a krzywdy w każdych wypadkach, czy to drogowych, czy lotniczych, robi prędkość, tak? Tutaj latamy z niewielką prędkością i tak jak powiedziałem, najbezpieczniejszy sport lotniczy. Jeżeli ktoś chce posmakować latania, to najbezpieczniej z kosza balonu. Jak długo pan już uprawia baloniarstwo? Jestem członkiem ekipy, kierownikiem ekipy i od 25 lat już jeżdżę z balonami. Czy Polska jest potęgą balonową? Bo tutaj wiemy, że mamy mistrzów świata juniorów z Grudziądza z tego roku. Można określić, już tak idąc tą terminologią sportową, że w baloniarstwie to my jesteśmy grupą śmierci? Może jeszcze nie grupą śmierci, ale jak widać młodzież prze do przodu. A zatem proszę wypatrywać balonów na polskim niebie, bo w ramach imprezy przewidziano także pokazowe loty nad zbiornikiem paczkowskim w Kozielnie. A za chwilę też będzie pięknie i kolorowo. Lecimy na Święto Róży w Kutnie. Spokojnie, kulturalnie, dostojnie. I told you about how before I heard it from your mouth, my name would always hit my ears as such an awful sound. And so, if that's what you call it, uneasy ally of the body, it felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry. I owe my life to flowers that were left there by my mother. Ain't that like them gifting life to you again? This life lived mostly underground, unknowing either sight nor sound, till reaching up for sunlight just to be ripped out by the stem. Sensing only now it's dying, drying out. You call me baby.

Takie przyjemne regałki w popołudniowo-wieczornej porze na trójkowej antenie. No bardzo byśmy chcieli, by to spotkanie z przepięknymi różami trwało choćby i do północy, a jutro również. Przypomnę, jesteśmy w Kutnie, wśród parkowej zieleni, plenerowe targi różane, kiermasz różanych różności. To wszystko kusi bogactwem, choćby biżuteria, rękodzieło, przysmaki, no i wiele innych, a do tego najlepsi hodowcy i producenci róż z całej Polski przywieźli do Kutna setki sadzonek, idealnych do ogrodów, działek, ale także na balkony. Przypomnę, w Kutnie jest Monika Suszek. No jak wiemy, róże to nie tylko piękne, również lecznicze, ale to nie jedyne, prócz oczywiście estetycznych jej walorów, prawda? To prawda. Róże mają zastosowanie w wielu dziedzinach, od kulinariów po kosmetyki. Mm-hmm. I tu w Kutnie o wykorzystaniu właśnie róży damasceńskiej w branży piękna zapytałam specjalistkę, kosmetologa, panią Dorotę Leszczyńską. Olejek jest bardzo drogi, to jest najcenniejszy olejek na świecie. Ma najwięcej tych składników takich odżywczych i witamin, mikroelementów, więc kosztuje w tej chwili kilogram 60 tysięcy. Na kilogram potrzeba kilkadziesiąt ton płatków ręcznie zbieranych w jeden czas, czyli przy nowym księżyca, przy pełni księżyca, o 3 nad ranem kobitki ruszają w pola, zbierają do koszy i od razu trzeba przerabiać, dlatego że on wtedy jest wilgotny, najwięcej olejku się pozyskuje, a drugim produktem po olejku jest woda różana, czysty hydrolat. No i kosmetyki z róży działają odmładzająco, przeciwstarzeniowo, uwalniają wolne rodniki odpowiedzialne za raka skóry, więc warto stosować. Można stosować od dzieciństwa do starości, mężczyźni, kobiety, to nie ma żadnej różnicy. Róża ma ogromne zastosowanie, estetyka, kosmetyka, no i okazuje się, że jeszcze farmacja i tam też róże, jej walory się pojawiają. Zgadza się. Od zmierzchłych czasów greckich, starożytnej Grecji, róża stosowana jest właśnie do leczenia. Stare odmiany, róża kanina, to jest bomba witaminy C. Także nie tylko płatki, ale też owoce róży, które są właśnie w zastosowaniu farmaceutycznym. Róża ma wszechstronne zastosowanie, od ozdobnych poprzez aromatyczne do leczenia nawet. Mówił producent róż Maciej Ćwik i nie możemy jeszcze zapomnieć o kulinariach. No właśnie. Każdy z nas, no właśnie, pamięta ten smak konfitur różanych w pączkach, herbata, przecier, jest nawet cukier różany, więc tutaj kulinaria też dominują i oczywiście ten niezwykły zapach, którego nie da się pomylić z niczym innym, właśnie zapach olejku różanego. No próbujemy tutaj opowiadać państwu, ale przez radio niestety jeszcze nie da się, jeszcze zapachu nie da się przenieść, ale rzeczywiście Kutno i to miejsce, w którym jesteśmy, Park Traugutta, przede wszystkim pachnie różami. Wszystko pachnie różami, wszędzie jest, ten zapach się unosi, mm-hmm. plus jeszcze piękno tych róż, które nas otaczają, bo róże, oczywiście te cięte, róże w kosmetykach, to wszystko się ze sobą miesza, ten zapach jest podobny, słodki, przyjemny zapach, który gdzieś nas otacza, wtłacza się nam we włosy i mm-hmm. to sprawia, że tak, to jest miły weekend, warto tutaj zawitać. Kto dziś nie zdążył, to zapraszamy jutro. Jutro też w Kutnie święto róży, sporo się będzie działo. Trochę pod znakiem takiego folkloru, trochę pod znakiem edukacji, bo będą też różnego rodzaju warsztaty i uwaga, kto lubi robić bukiety, to będą warsztaty, jak łączyć róże, czy róże powinniśmy łączyć z innymi kwiatami, jakie kolory dobierać. To wszystko będzie można doświadczyć, zobaczyć i przekonać się samemu. Mnóstwo porad i kulinariów. Rzeczywiście pączki z różą królują? Królują i chyba każdy wybiera. Sama się zastanawiam, czy się nie skusić dzisiaj jeszcze na pączka z różą, no bo kto by sobie nie posłodził takiego już wieczoru, a w takich pięknych okolicznościach pączek z różą, róże dookoła i tutaj możliwość jeszcze rozmowy też z producentami i z hodowcami, jak mogliśmy też usłyszeć o różach, to taki wieczór mi się szykuje. O, przyjemny. Właśnie, to taki jasne, to taki dodatek też. Myślę, że ci fachowcy, specjaliści, z którymi dziś rozmawiałeś i których głosy słyszeliśmy, też służą swoim fachowym doradztwem z zakresu pielęgnacji, ochrony kwiatów. Też myślę, eksperci pomogą dobrać takie okazy idealne dla doświadczonych miłośników róż, jak i dla początkujących, więc to bezcenne rady. Bezcenne rady. Dużo też ciekawostek i z jedną ciekawostką, która mi się przypomniała, to też taka angielska nazwa dzikiej róży, to nazywa się dock rose. Mhm. I chodzi tutaj o to, że kiedyś ta róża była też wykorzystywana jako lek na wściekliznę i taka nazwa już w języku angielskim została. To też taką ciekawostkę można pozostała. Tutaj usłyszeć. Można. Mhm. Pozostała, tak, oczywiście. No, może nazwa takie nie jakoś specjalnie porywa, ale te ciekawostki, którymi dziś zainteresowałaś, myślę, także pod rozwagę i rzecz jasna, no, by zachęcić wszystkich do tego, by zbliżyć się do róż, do ich piękna. Święto Róży uznane przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego za najlepszy produkt turystyczny, wydarzenie. No i dzisiejsza audycja Trzyma jej z Trójką właśnie z Kutna, gdzie nie tylko dziś, co podkreślamy, także jutro trwa 49. Święto Róży. Nie brakuje także akcentów muzycznych, kolejne już za chwilę, a więcej szczegółów na świętoróży.pl. Przypomnę, że patronem medialnym wydarzenia jest Trójka Polskie Radio. Już za chwilę Michał Rządkowski i Departament Rytmu, a my pięknie dziękujemy Państwu za to pachnące i kolorowe spotkanie. Monika Suszek, Maciej Załęcki i Piotr Łodej, kłaniamy się Państwu nisko i proszę zostać z nami, z tym zapachem i z różami właśnie. Akcent taki muzyczny na koniec od formacji Outcast. Mam nadzieję, że to też okazja do tego, by zrobić głośniej. Za 7 minut 19. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Up in the mirror and crash into a ditch. Just plan. She needs a golden calculator to divide the time it takes to look inside and realize that real guys go for real down to Mars, girl. Yeah, I know you'd like to thank you. Don't stay. But her attitude is party. When I met her at a party, she was hardly acting naughty. I said, shawty, would you call me? She said, pardon me, are you balling? I said, darling, you sound like pausing. Oh, so you're one of them freaks. Get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been peak. Dropping names, she's weak. Tricking off, this laws must take me for a geek. Quick way to eat, deep place to sleep. Rent a car for a week, trick for retreat. No, go on the raw sex, my ace test is flawless. Regardless, we don't wanna get involved with all them lawyers and judges, just to hold grudges in the courtroom. I wanna see your support, bro, and I support you. Ooh.